Пражытае ненапісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Я яшчэ займаўся ў тэатральным калектыве універсітэта. І гэта таксама, я лічу, для мяне, ну, нейкі след пакінула ў маёй душы, ў станаўленні мяне як чалавека культуры, чалавека літаратуры. Бо калектыў наш быў добры, цікавы, і пастаноўкі, якія мы рабілі, яны былі не драбязанейка, напрыклад, «Дзеці сонца» Горкага мы ставілі. І ў мяне таксама, як рэліквія, захоўваецца грамата, калі на аглядзе студэнцкіх калектываў Мінска я атрымаў трэцяе месца, а грамату падпісаў народны артыст СССР Уладамірскі. Гэта, так сказаць, фігура і імпазантны, і таленавіты, і прызнаны. Дык вось ён мне падпісаў гэтую грамату, і для мяне гэта было, канешне, вельмі важна. Больш таго, некаторыя нават мае сябры лічылі, што мне трэба ісці па гэтай акцёрскай, тэатральнай дарозе. Ну, але я ўсё-такі выбраў дарогу літаратурную, і я думаю, што зрабіў я правільна. Ва ўсякім разе, я аб гэтым не шкадую. Хаця вось некаторыя мае калегі па гэтаму тэатральнаму калектыву, яны сталі харошымі акторамі, вельмі вядомымі, цікавымі. Рыма Маленченко, зараз на заслужаная артыстка Беларусі. Ігар Добралюбов, на жаль, уже картнябожчык, ось які стаў вельмі вядомым рэжысёрам, народным артыстам Беларусі. Іншыя былі ў нашым там калектыве, ну, якія пайшлі вось па гэтай дарозе акцёрскай і, ну, былі прыкметнымі на гэтай дарозе, на сцэне прыкметнымі людзьмі. Я выбраў, да я думаю, што я і выбіраць мне не трэба было. Для мяне было ясна, што мая дарога – гэта дарога літаратурная. Толькі на старэйшых курсах я стаў больш-менш разбірацца ў тым, што я пішу прафесіянальна. І таму, што быў прыклад вось гэтых класікаў жывых, якіх я бачыў, і таму, што побач былі таленавітыя людзі, на якіх я азіраўся, якія таксама мяне нечаму вучылі. І тады я зразумеў, што паэзія – гэта сур'ёзна, гэта не гульня словам, гэта не жартачкі, гэта нешта вельмі сур'ёзнае. Для таго, каб людзі цябе пачулі, для таго, каб людзі з табою падзяліліся нейкімі сваімі думкамі, вельмі важнымі, запаветнымі, трэба, акрамя ўсяго іншага, сур'ёзная праца. І калі я вот цяпер азіраюся на маю літаратурную дарогу, то я лічу, напрыклад, што сур'ёзна яна пачалася з маёй трэцяй кніжкі. А першыя дзве кніжкі, яны былі вучнёўскія. Я не хачу сказаць, што яны былі няшчырыя. Я не хачу сказаць, што там абсалютна нічога не было. Але гэта кніжкі, якія ўсё-такі мяне, як чалавека, які там нешта паспеў напісаць, яны не вызначалі. Я вельмі ўдзячны рэдактарам, якія мае вершы чыталі, якія ў друках здавалі. Бо сярод іх было два асабліва для мяне важных наставнікі. Гэта Мікола Яковлевич Аўрамчык у маладосці, мілая, светлая душа, на шчасце, на ще жывы, і Анатоль Степанович Вялюгін, зачка дзела паэзіі у полымі. Прытым яны розныя абсалютна ў падыходзе, як кажуць, да маладых аўтараў былі. Калі Аўрамчык, ён мог нават сесці і памагчы табе і, скажам так, разам перапісаць тое сёе, то Вялюгін ніколі гэта не рабіў. Ён браў, або вяртаў. Але калі браў тое, што патрабавала нейкай апрацоўкі, ён я рабіў сам. Але гэта не было ніколі перапісваць. Гэта ён устаўляў адно слова, два слова. Ён скарачаў ці радкі, ці страфу. Але пасля гэтага, быццам бы абсалютна не вялікага ўмяшання, верш станавіўся верш. І ў той жа час адвергаць, як кажуць, метад ці прыём Аўрамчыка я таксама не хачу, бо ён сваёй гэтай самай важлівасцю, сваёй дабрынёй, ён таксама спрыяў нечаму. Поэтому вось гэтыя два чалавекі былі для мяне на пачатку маёй літаратурнай дарогі вельмі і вельмі важнымі настаўнікамі. Што такое літаратура? Я цяпер так, калі над гэтым думаю, гэта вельмі цяжка вызначыць, дзе настаўнік, дзе вучань. Вот, напрыклад, канешне ж, там ні Панченка, ні Куляшоў, ні Танк, яны, як кажуць, маіх там спроб не глядзелі, не дапамагалі мне, але я ў іх вучыўся, яны мяне вучылі, яны вучылі сваімі вершамі. Я зачараваны быў паэзіяй Пімена і Емельяновича Панченкі, абсалютна зачараваны. Мяне ўражвала майстэрства Аркадія Александровича Куляшова. І я, канешне, я быў іх вучнем. Ось. І ў той жа час, калі я ўжо сам стаў дастаткова сталым чалавекам і дастаткова вопытным літаратарам, я дапамагаў, напрыклад, Жэні Янішчыцы. Першыя вершы друкаваў, я яе быў рэдактарам яе першай кніжкі, і я не скажу, яна мяне называла настаўнікам, мне гэта было і радасна, і я ганаруся гэтым, але я скажу, што Каліна стала сталай, выдатнай паэтэсай, я яе чытаў, я ў яе вучыўся. Я быў яе вучнем, таму што вось гэта літаратурны працэс, я так лічу, ён і павінен быць такім. Там талент павінен у нечым падказваць іншаму таленту. Ці то нейкія тэмы, ці то нейкія настроі, ці то нейкія рэчы. Ось, напрыклад, забігаючы наперад, я скажу, што Аркадій Александрович Куляшоў аднойчы мне, значыць, так, можна от па-бацькоўску сказаў, калі я напісаў дзве паэмкі «Хатынскі снег» і паэма «Растання», прысвечаная памяці Юрыя Гагарына, яны былі напісаны вольным вершам. Вот «Хатынскі снег» наогул, это для мяне дарагая рэч, таму што, зноў жа, па рэкамендацыі Аркадія Александровича Куляшова, яе ў перакладзе на рускую мову Рыгора Куранёва надрукаваў Александр Трифанович Твардоўскі. Гэта в той час было такое мерыла. Надрукавацца ў новым міры – гэта пацвердзіць, што ты варты увагі і павагі пісьменнікаў. Дык вось, а потым была паэма «Растання», прысвечаная памяці Юрыя Алексеевича Гагарына, таксама напісаная вольным вершам. Мы жылі ў адным доме з Аркадзім Насанчым. Паклікаў мяне Аркадзій Насанч да сябе да хаты. Мы ўзялі па чарчыне, Аркадій Александрович любіў гэтую справу. І ён мне між іншым кажа: «Геннадзь, що, ты больш не павінен пісаць вольным вершам. Выбірай нешта другое, бо ты сам не будзеш заўважаць, як пачнеш збівацца на нейкі шаблон ці што. Цябе форма будзе цягнуць за сабой, а ў паэзіі форма адзін з вельмі важных складнікаў. Яна цябе дысцыплінуе, яна цябе вымушае да нечага». І я паслухаў яго, і наступнае, што я пісаў, я свядома адышоў ад вольнага верша. Вось я лічу, што вось такое, такія ўзаемаадносіны, такое ў літаратуры, яно не толькі можа быць, яно павінна быць. Бо ўсё-такі, як бы там ні было, тваё гэта тваё. А калі на гэта глядзіць дарагі чалавек, якому ты цалкам давяраеш і які заўважае нешта, што магло б палепшыць, то гэта, кажуць, ой, як важна, ой, як патрэбна. Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна.